जुदा होयो पर तेरी जुदा ना होई। तू जुदा होयो पर तेरी जुदा ना होई। जान मेरी तनहाया दे नित गल लग लग के रोई। तेरी जुदा ना होई। तू जुदा हो पर तेरी जुदा ना होई। साथ तेरे दा हो रसी निग लेना सी। तू इस मोड़ ते नहीं अलविदा कहना सी। साथ तेरे दा हो रसी निग लेना सी। तू इस मोड़ ते नहीं अलविदा कहना सी। रोम रोम विच अज भी तेरे साहां दी खुशबोई। तू जुदा हो पर तेरी जुदा ना। तेरी जुदा ना होई। उंज दुनिया ते लोग बिछड़ दे मिलदे ने। बिन तेरे सब चाही मर गए दिल देने। उंज दुनिया ते लोग बिछड़ दे मिलदे ने। बिन तेरे सब चाही मर गए दिल देने। दब लवां दिल दी नुकरे ना जावे पीड़ लगोई। तू जुदा हो पर तेरी जुदा ना। तेरी जुदा ना होई। तू जुदा हो पर तेरी जुदा ना होई। तू जुदा हो पर तेरी जुदा ना होई। तू जुदा हो पर तेरी जुदा ना होई। तू जुदा हो पर तेरी जुदा ना होई।